बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ, बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ। राजा ना हमको सताओ, राजा राजा ना हमको सताओ, बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ। बंसी ना बाजे तो जिया मोरा डोले, जिया मोरा डोले पिया बोले फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ। सुन रियो नटखट गोवालन की छोरी, मैं ना बजाऊंगा ये बांस की पोरी। सुन रियो नटखट गोवालन की छोरी, मैं ना बजाऊंगा ये बांस की पोरी। ऐसे ना मुझको रुलाओ, कान्हा बांसुरिया बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से तो मेरी बंसी की तान है। कान्हा तेरी मुरली में राधा की जान है, राधा तू ही तो मेरी बंसी की तान है। होठों से मुरली लगाओ, कान्हा बांसुरिया बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ। जा ना हमको सताओ, राधा जा ना हमको सताओ, बांसुरिया फिर से बजाओ, कान्हा बांसुरिया फिर से बजाओ।